www.attableek.com, The Reviver of Iman. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala Sayyidil Anbiya'i wal Mursaleen, Sayyidina wa Nabiyyina wa Habibina wa Shafi'ina Muhammadin wa أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور وہ کیسے حاصل ہوگا اس کا طریقہ بھی بتلایا ہے. لفظ تقوی یہ عربی زبان کا ایک کلمہ ہے. قرآن پاک میں اس کلمے سے بنے ہوئے مختلف صیغے 200 سے زیادہ ہیں. جو عربی زبان جانتے ہیں کہیں ماضی کا صیغہ، کہیں مضارے کا، کہیں امر کا، کہیں کوئی اور صیغہ. تو اس طرح لفظ تقویٰ کا تذکرہ قرآن پاک میں 200 سے زیادہ مرتبہ ہوا. تقویٰ کا ترجمہ ہم عام طور پر اردو میں پرہیزگاری اور ڈر سے کرتے ہیں. بچنے کی چیزیں. تقویٰ کیا ہے؟ دراصل اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا. ہر چھوٹے بڑے گناہ سے آدمی اپنے آپ کو بچاوے. جن چیزوں سے اللہ تعالی نے اور جن چیزوں کو فرض اور ضروری قرار دیا ہے اس کو بجا لانے کا اہتمام کرے. حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جامع العلوم والحکم، اس میں انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا مقولہ نقل کیا ہے، لیس التقوی بصیام النہار ولا بقیام اللیل ولکن التقوی ترک ما حرم اللہ و اداء ما افترض اللہ. تقویٰ دن بھر روزے رکھنے اور رات بھر نماز پڑھنے کا نام نہیں. تقویٰ اللہ تعالی نے جن چیزوں کو منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو روکنا اور جن چیزوں کو فرض قرار دیا ہے ان کی بجاوری. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں المتقون اتقوا ما حرم اللہ ودو مفترض اللہ. یہ متقی وہ ہیں کہ اللہ تعالی نے جس چیز کو حرام قرار دیا اس سے اپنے آپ کو بچایا اور جس چیز کو ضروری قرار دیا فرض اس کو ادا کیا. تقویٰ کا لفظ ہم جب استعمال کرتے ہیں اپنی عام بول چال کے اندر تو معلوم نہیں ہمارے ذہنوں نے اس کا کیا معنی گڑ رکھا ہے. اور اسی کی وجہ سے ہم تقوی کے تقاضوں کو پورا کرنے میں غفلت سے کام لیتے ہیں. جب تقوی کوئی بولتا ہے تو کوئی سمجھتا ہے کہ ہر وقت اس کے ہاتھ میں تسبیح ہو، دانے گھماتا رہے، رات بھر جو ہے عبادت کرے، دن بھر روزے رکھے، وہی متقی کے اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا. یہ آیت کا ٹکڑا میں نے جو پڑھا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرو. یہ اتقو یہ عربی زبان میں امر کا صیغہ ہے. اہل علم جانتے ہیں کہ اس میں حکم دیا گیا ہے کہ تقوی اختیار کرو. اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو وہ چیز فرض ہو جاتی ہے. کس کو حکم دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والے. یا اس مسجد میں جتنے بھی بھرے ہوئے, کوئی ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ایمان والا نہیں ہوں؟ سبھی ایمان والے ہیں. یہ تقوی اختیار کرنے کا حکم سب ایمان والوں کو دیا گیا. کوئی ایک بھی مومن اس حکم سے نکلا ہوا نہیں. لیکن ہم جب تقوی سنتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ تو اللہ کے مخصوص بندوں کا کام ہے, کہاں میں اور کہاں تقوی. ایسا کر کے اپنے ہاتھ جاڑ لیتے ہیں, گویا یہ حکم ہمارے لیے آیا. نہیں, ایسی بات نہیں. یہ ہر مومن کو تقوی اختیار کرنا ضروری ہے. تو یہ تقوی والا پہلی بات, اس غلط فہمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے کہ تقوی سب کے لیے ہے اور فرض ہے. امر کا صیغہ ہے قرآن میں, ایک جگہ نہیں بیسیوں جگہ. یا ایھا الذین, اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ بعض آیتوں کے اندر تو دو دو مرتبہ حکم دیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. پھر حشر میں یہ ایمان والو اللہ سے ڈرو, اور ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ آخرت کے لیے اپنے آگے کیا بھیج رہا ہے. تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. ایک ہی آیت میں شروع میں بھی اتقوا, آخر میں بھی اتقوا. سورہ نساء کی پہلی آیت ہے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. اس آیت میں بھی اتقوا دو مرتبہ آیا, وہ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی اہم چیز ہے. پوری شریعت کا مدار اسی پر ہے. حضرات اہل علم نے شریعت کے جو احکام دیے گئے ہیں ان کی دو قسمیں کی ہیں, عوامر اور نواہی. وہ حکم جن کو عمل کرنا ضروری ہے, نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکات ادا کرو, یہ کرو, وہ کرو, یہ عوامر کہلاتے ہیں. چوری مت کرو, زنا مت کرو, شراب مت پیو, اور بنا بنا بنا مت کرو, یہ نواہی کہلاتے ہیں. یہ دونوں ضروری ہیں, دونوں. اور اسی کا نام تقویٰ ہے. رات بھر نماز پڑھنے کا نام تقویٰ نہیں. میں نے پہلے ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز, حضرت حسن بصری کا مقولہ نقل کر دیا ہے. ان اکابر کے ان ارشادات کے بعد کسی اور کے لیے کچھ کہنے کی گنجائش باقی نہیں ہے. تو یہ تقویٰ جو ہے, اختیار کرنے کا حکم دیا. اب یہ تقویٰ جو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے, وہ کیسے حاصل ہوگا؟ اس کا حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتلا دیا. وکونوا مع الصادقین, اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہو. بعض آیتوں میں قرآن پاک میں بہت سارے اعمال بتائے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, کئی احکام. اور آخر میں اولئک ہم, اسی میں ہے صادقون. کہ سارے احکام جو عمل کریں گے لوگ وہی ہے صادق. وہ پوری شریعت کے عمل کو صدق سے تعبیر کیا ہے. تو بہرحال تقویٰ حاصل کیسے ہوگا؟ تو اللہ کے نیک بندوں کی ساتھ رہو, ان کی صحبت اختیار کرو گے تو تقویٰ حاصل ہوگا. یہ صحبت ہی ہے جو آدمی کے اندر وہ خوبیاں لاتی ہے جس کی وہ صحبت میں رہتا ہے. جیسے اردو کی مثل مشہور ہے, خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے. خربوزہ کوئی جاندار چیز نہیں ہے, وہ تو کھانے کا ایک پھل ہے. نہیں, اس کے لیے کہا گیا ہے کہ ایک خربوزے کو دوسرے خربوزے کے ساتھ رکھیں گے تو رنگ اس کے اندر آئے گا. صحبت اثر ڈالتی ہے. بے جان چیزوں میں بھی صحبت کا اثر ہوتا ہے. ہم اپنے کپڑے دھو کر کے استری کر کے اپنے بکسے میں رکھتے ہیں, ساتھ میں کافور کی گولیاں بھی رکھ دیتے ہیں. ایک پوٹلی خوشبودار آتی ہے کپڑوں میں رکھنے کے لیے, وہ اندر ڈال دی جاتی ہے. پھر جب چند دن کے بعد وہی کپڑے اس بکسے میں سے نکالیں گے تو وہ خوشبو ان کپڑوں کے اندر بھی آ گئی. حالانکہ وہ خوشبو بھی بے جان جاندار نہیں, اور کپڑے بھی بے جان. ایک بے جان چیز نے بے جان چیز کا اثر قبول کیا صحبت کے نتیجے میں. یہ صحبت ہی ہے جو اپنا اثر وہاں پر پہنچاتی ہے. اگر کسی آدمی کو باورچی بننا ہو تو کسی لکڑ ہارے کی صحبت اختیار نہیں کرے گا, بلکہ کہاں رہے گا؟ باورچی کے ساتھ رہے گا. آپ بازار میں جائیے, بک اسٹال جہاں کتابیں مختلف فنون کی بکتی ہیں, وہاں جو ہے وہ کھانا پکانے کی کوکنگ, کھانا پکانا ایک فن ہے, کوک جس کو کہتے ہیں باورچی, اس فن کی تیسیوں کتابیں ملے گی. ایسی 100 کتابیں لا کر کے آپ سب کا مطالعہ کر ڈالو تو ابھی آپ باورچی بنیں گے نہیں, بلکہ نمک کتنا ڈالنا وہ بھی آپ کو آئے گا. اسی بک اسٹال میں سینہ پرونا پیرونا, یعنی ٹیلری کپڑا سینہ, اس کی کتابیں بھی ملے گی. ایسی 10-20 کتابیں لا کر آپ مطالعہ کر لیں, اور پھر چاہیں کرتا بنائیں. کرتا تو کیا بنائیں, سوئی میں دھاگا ڈالنا بھی آپ کو نہیں آئے گا. اور ایک دوسرا وہ ہے, ایک بھی کتاب نہیں لایا اور بیٹھا کس کے پاس؟ درزی کے پاس. روزانہ جاتا ہے دکان پر اور وہ جو کر رہا ہے دیکھ رہا ہے, اس سے حاصل کر رہا ہے. وہ درزی اس کو کوئی کتاب نہیں پڑھا رہا ہے. چند دنوں کے بعد یہ بھی اسی جیسا جو ہے ماہر درزی بن جائے گا. ایک آدمی ہے جو کسی باورچی کی صحبت میں چل دن رہا, ایک کتاب بھی نہیں پڑھی کھانا پکانے کے فن کے سلسلے میں, لیکن وہ باورچی بن جائے گا. تو بغیر پڑھے ہوئے صحبت سے فن آ سکتا ہے, لیکن خالی پڑھ کر بغیر صحبت سے وہ چیز آ سکتی. آج ہمارے اہل علم میں جو کمیاں ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی, 8-8 سال 9 سال 10 سال مدرسے میں پڑھتے ہیں نصاب پورا کرتے ہیں, اور لیکن یہ کتابیں تو پڑھ لی, ان کتابوں کے جو حاملین تھے, ان کتابوں کے اندر جو اعمال بتائے گئے تھے, ان اعمال کو انجام دینا, جنہوں نے ان کتابوں کو اپنے اندر اتارا ہے, عزم کیا ہے, ان کی صحبت جو ہے نہیں اٹھائی. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ اپنے استاد حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوت بھی رحمت اللہ علیہ کا جب تذکرہ کرتے تھے تو فرماتے تھے ہم نے کتب نہیں پڑھی, چھوٹے کام سے کتب یہ کتاب کا جمع کا سرا ہے, بہو وچن گجراتی میں کہتے یعنی کتابیں ہم نے بہت نہیں پڑھی لیکن ہم نے کتب کو پڑھا بڑے خوف اور توئی سے, یعنی حضرت مانا یا پوچھتا رحمت اللہ علیہ کو وہ کتب سے تعلیم کر دے. تو حقیقت نہیں پہلے زمانے میں وہ اساتذہ کی صحبت بھی اختیار کرتے تھے پڑھتے بھی. حضرت ثانی فرماتے ابھی چند دن پہلے حضرت ثانی کا مقولہ مانا تبھی صاحب نے جگہ نقل کیا کہ اگر آپ نے 8-9 سال مدرسے میں لگائے تو 8 مہینے کسی ایسے اللہ کے بندے کے پاس لگا لو تو ان کو حاصل کیے. کسی نے پوچھا تھا حضرت گنگوہی سے حضرت اور حضرت نانوتوی سے, یہ دونوں ہمارے اکابر ہیں, یہی ہمارے بنیاد ہیں, ان کے علم کی کوئی اتھا نہیں, کیسے بڑے بڑے علماء بڑے ماہرین, لیکن وہ بیعت ہوئے کس سے؟ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو پورے عالم بھی نہیں تھے. کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ ان سے بیعت ہو گئے تو کہا دیکھو ایک آدمی تو وہ ہے کہ جو مٹھائی کے نام جانتا ہے اور اس کی خاصیتیں بھی جانتا ہے, فلانی مٹھائی اس کی یہ خاصیت ہے اس سے یہ فائدہ ہے, لیکن کبھی اس نے وہ مٹھائی کھائی نہیں ہے. اور ایک آدمی ہے کہ جس نے نہ اس مٹھائی کا نام جانتا ہے نہ خاصیت جانتا ہے لیکن کھائی, اس کو پتا ہے فائدہ اسی کو پہنچے گا. تو بارہ صحبت ہی وہ چیز ہے کہ جو اس کے ذریعے سے آپ یہ چیز حاصل کر سکتے ہیں. ہر چیز اپنے خزانے میں سے اپنے گویا کان میں سے ملتی, مالی عربی زبان میں کان, انگریزی میں مائنڈ کہتے ہیں, گجراتی میں کان بولتے ہیں کان. سونا کہاں سے ملے گا؟ سونے کی کان میں سے ملے گا. چاندی کہاں سے ملے گی؟ چاندی کی کان میں سے ملے گی. تو لکھا ہے ہمارے اکابر نے کہ بادل تقویٰ قلوب العارفین, کہ تقوی کی کان کہاں ہے؟ اللہ کے معرفت رکھنے والے جو بندے ہیں ان کے دل جو ہیں وہ تقوی کی کان ہیں, ان کی صحبت میں آپ رہیں گے تو آپ ان کے ذریعے سے تقوی حاصل کر سکتے ہیں. خالی کتابوں سے تقوی حاصل نہیں ہوگا. اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان کے اندر مقدمے میں گلستان کے اسی صحبت کی تاثیر کو بڑے عجیب و غریب www.attableek.com the revival of iman پارٹی کو بھی بیچاری کو نکال دیا مدرسے والوں نے, کہیں کہیں ہے کچھ. تو اس کے مقدمے میں وہ فرماتے ہیں گلے خوشبوئے درام مام روزے رسید از دست محبوب بدستم, کہ ایک خوشبودار جیسے ہم لوگ آج کل نہانے کے لیے استعمال کرتے ہیں کس کو؟ صابن کو. پرانے زمانے میں مٹی کو پھولوں کے اندر بسایا جاتا تھا مخصوص طریقے سے, اور وہ مٹی کی وہی ٹکیا صابن جیسی اس کو لوگ نہانے کے لیے, پرانی عورتوں کو آج بھی دیکھا ہوگا بال وغیرہ کے لیے مٹی استعمال کرتی ہیں, تو مٹی کے اندر مادہ ہے نوشادر کا جو صفائی کا کام کرتا ہے, میل دور کرتا ہے, وہ ہر صابن میں ہوتا ہے چاہے وہ امریکہ سے آپ منگوا. تو بہرحال یہ کہ بچار کہ میں ایک مرتبہ غسل کے لیے گیا تو اپنے ایک محبوب کے ہاتھ سے مجھے مٹی کی خوشبودار کیا ملی غسل کی, اس سے آپ غسل کی گلے خوشبو در حمام روز ہے رسید از دست محبوب بدستم, ایک محبوب کے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں پہنچی. بدو گفتم مشکیا بھی کہ بوئے دل آویزے تو مستم, کہتے ہیں میں نے اس مٹی کی ٹکیا سے کہا تو مشکہ ہے یا امبر ہے کہ تیری دل کو لبانے والی خوشبو سے میرے مزاج میں مستی کی سی آ گئی. بگفتہ من گلے نہ چیز گزا. تو کہتے ہیں اس مٹی نے اپنی زبان حال سے کہنے کے مٹی کیسے بولی. مولانا عبداللہ صاحب کا رحمتہ اللہ علیہ سے فرمانے لگے کہ وہاں کینیڈا میں اپنے پوتے کو جو ہے وہ فارسی پڑھا رہا تھا, تو اس میں اسی صحبت کے سلسلے میں شیخ سعدی نے شہر رکھتا ہے کہ لکھا ہے کہ سگے صاحب کا روزے چند پئے نیکا گرفت مردم سن اسر نو بابدان شستا خاندان نبوتش گم شد. حضرت نو کا بیٹا برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا, نبوت ختم ہو گئی, یعنی اس کو خاندان نبوت سے نکال دیا گیا, اور اصحاب کہف کا کتا چند روز ان نیکوں کے ساتھ رہا تو انسان بن گیا. منا کہتے وہ میرا پوتا پوتا انسان کیسے بن گیا وہ. اب یہاں انسان بننے کا مطلب یہ تھا کہ انسان میں جو خوبیاں اور کمالات آتے ہیں وہ اس میں آ گئے, یہ نہیں کہ شکل و صورت اس کی انسان کی بن گئی. لیکن وہ آج کل کے سوالات ایسے بہت ہوتے ہیں. تو خیر میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ صحبت جو ہے وہ اپنا اثر دیتی, اسی لیے یہ کہا. اور صحبت ہی کے نتیجے میں جس کی صحبت آپ کیا کریں گے اس کے ساتھ عزت و اکرام کا جو معاملہ کیا جاتا ہے اس صحبت کے نتیجے میں آپ کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا ہم اپنے یہاں کبھی جلسہ کرنا چاہتے ہیں اور جلسے میں کسی بڑے عالم کو دعوت دی, جب وہ عالم صاحب تشریف لائیں گے تو دو چار ان کے خادم بھی ساتھ میں ہوتے ہیں. اب جو کمالات جو علم جو عملی خوبیاں ان میں ہے وہ ساتھ والے ہوئے نہیں ہیں, لیکن وہ صحبت میں ہے نا, تو جو کھانا آپ ان کو کھلائیں گے عالم صاحب کو وہی, یہ تو نہیں گئی بھائی تم ادھر رکھو تمہارے وہاں باجرے کی روٹی رکھی ہے اور ان کے لیے بریانی ہے, ایسا نہیں. جو اعزاز ان عالم کا کیا گیا ان کا بھی کیا گیا, ان عالم کو اسٹیج پر بلا کر بٹھایا گیا, یہ تقریر نہیں کریں یہ مفت میں اسٹیج کا مزہ دے اسٹیج کا مزہ لے رہے ہیں. ان عالم کو جو ہے اے سی کمرے کے اندر ٹھہرایا گیا گرمی سے بچانے کے لیے, ان کے ساتھ بھی وہی اعزاز. حالانکہ ان عالم کا اعزاز جن کمالات اور خوبیوں کی بنا پر کیا گیا تھا وہ ان میں نہیں آئے, لیکن انہوں نے خالی ان کی صحبت اختیار کی, ساتھ اختیار کیا ہے. اس کو بھی شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بوستان کے اندر ایک مثال سے سمجھایا. دیدم گلے تازہ چند دستہ بر گنبد نہادہ از گیا بستہ, کہ میں نے چند تازہ پھولوں کو دیکھا, تازہ چند تازہ پھولوں کے گچھے یعنی چند مٹھی پھول دیکھے کہ ان کو ایک گھاس کے ذریعے سے لپیٹ کر ایک گنبد کے اوپر رکھا ہوا. یہ جو ہوتا ہے گلدستہ جس کو کہتے ہیں شادی کے موقع پر دلہا کے ہاتھ میں پکڑوایا جاتا ہے پھولوں کا گلدستہ, پھول اندر ہوتے ہیں, ان پھولوں کو سیٹ کرنے کے لیے آس پاس کیا ہوتا ہے گھاس, گھاس کے ذریعے سے ان پھولوں کو سیٹ کرتے ہیں. پھول اندر ہے گھاس چاروں طرف ہے. شیخ سعدی کہتے ہیں ایک مرتبہ ایسا گلدستہ میں نے ایک گنبد پر رکھا ہوا دیا, نیلم بولے تازہ چند دستہ نیلم بولے تازہ چند دستہ از گیا بستہ بر گنبد نہادہ, یعنی نہ تازہ پھولوں کو گھاس کے ذریعے سے سیر کر کے گنبد کے اوپر دیکھا میں. گفتم کہ بود گیا ہے ناچیز کہ در صفے گل نشین دونی. یہ منظر دیکھ کر کے میں نے کہا ارے بھائی یہ معمولی گھاس کا کیا معاملہ ہے کہ پھولوں کی لائن میں وہ بھی بیٹھ گئے. بڑے لوگوں کے کائے ساتھ کوئی چھوٹا بیٹھتا ہے تو سوال پیدا ہو یہ کائے کو یہاں آ گیا. تو یہ گھاس کو گنبد کے اوپر جگہ کہاں گئی. تو کہتے میں یار یہ سوال سن کر بے گریش تک گیا وہ گفت خاموش صحبت میں کنت کرم فراموش. میرا سوال سن کر گھاس رونے لگی اور اس نے کہا خاموش رہو صحبت جو ہے نا تو وہ اپنا کرم اور اپنی شرافت کا اثر دکھلاتی ہے. گھر سے دیش کا جمال و رنگ و بویم آخر نگاہ گیا ہے باغے ہوئے ہم. اگر جی میرے اندر پھول جیسی خوبصورتی پھول جیسا رنگ اور پھول جیسی خوشبو نہیں ہے لیکن آخر میں بھی اسی باغ کی گھاس ہوں جس باغ میں سے یہ پھول لایا گیا ہے اس کی صحبت میں تھی تو اللہ نے مجھے بھی اس مقام پر پہنچا دیا. تو اس لیے جو ہے نیکوں کی صحبت اختیار کری. اب یہ تقویٰ کا فائدہ کیا ہے؟ تقویٰ کا بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہوتی ہے. ان اللہ مع المتقین قرآن کے اندر ہے اللہ کی معیت اللہ کا ساتھ. وہ آپ تقویٰ اختیار کریں گے آپ کے ساتھ ہر وقت اللہ موجود ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت حدیث میں ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمن روانہ کر رہے تھے تو خود ان کو رخصت کرنے کے لیے مدینہ سے باہر حضرت معاذ تو سواری پر رہے ہیں اور حضور پیدل ہیں ان کو نصیحتیں کر رہے ہیں. اخیر میں ایک نصیحت فرمائی کہ معاذ شاید اب تم مجھے دوبارہ نہ دیکھ سکو. یہ بات جب حضرت معاذ نے سنی تو کیونکہ حضرات صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت تھی اس کی وجہ سے غیر اختیاری طور پر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے رونے لگے. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جواب ان کو تسلی دینے کے لیے کیا فرمایا کہ تقوی والے میرے ساتھ ہیں جہاں کہیں بھی رہتے ہیں اور جو بھی. یعنی آپ اگر تقوی اختیار کر کے زندگی گزاریں گے تو ہندوستان میں رہتے ہوئے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت و ساتھ حاصل ہے. اور تقوی نہیں ہے مدینہ پاک جا کر کے روزے مبارک کی جالی پکڑیں گے تو بھی آپ کی معیت حاصل نہیں ہوگی. حضرت مفتی تقی صاحب دامن برکاتہ نے اپنے والد حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ذکر کیا ہے. ایک مرتبہ فرمایا کہ میری عادت تھی کہ ہمارے اکابر کو میں نے دیکھا سلام پیش کرنے جاتے ہیں تو ڈالی مبارک کے قریب نہیں جاتے سامنے دو ستون ہیں دو تین سب چھوڑ کر. اس وقت اپنے حضرت مفتی صاحب کو بھی دیکھا اور بھی بہت تمام اکابر کو وہیں سے کھڑے ہو کر یہ سلام پیش کرتے. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ والد صاحب نے فرمایا کہ میں بھی اسی طرح سلام پیش کرتا تھا. اس وقت میں نے دیکھا کہ بعض لوگ جو ان آداب سے پورے واقف نہیں ہوتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا جالی کے قریب ہوں گے اتنا جو ہے فضیلت زیادہ حاصل ہوگی. وہاں جالی کو ہاتھ لگا رہے تھے تو کیا ایک مرتبہ میں اس طرح سلام پیش کر رہا تھا اور لوگ جالی سے چمٹے ہوئے تھے تو میرے دل میں غیر اختیاری طور پر خیال آیا کہ تو کیسا محروم ہے کتنا دور ہے دیکھو یہ جالی سے چمٹے ہوئے ہیں. تو کیا عین اس وقت میں نے آواز سنی وہ اندر سے آواز آ رہی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ہماری سنتوں پر عمل کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں چاہے ہزاروں میل دور رہتے ہیں، اور جو ہماری سنت پر عمل نہیں کرتے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں چاہے ہمارے روزے کی جالی سے چمٹے ہوئے. اصل خون وہ جو ملتا ہے وہ تو اتباع سے ملتا ہے، ضرورت اسی کی ہے جس کا اہتمام کیا جائے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام. یہ روزے جو ہیں یہ بھی ایک ایسی عبادت ہے جس کی خاصیت یہ ہے کہ آدمی میں تقویٰ پیدا کرتی ہے. جیسے نماز کے متعلق ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے بے حیائی اور گناہ کے کاموں سے روکتی ہے. نماز کی خاصیت وہ ہے، روزے کی خاصیت یہ ہے لعلکم تتقون کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جیسے اگلے لوگوں پر کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آئے. تقویٰ یہ تقویٰ کا ایک بڑا طریقہ ہے حاصل کرنے کا. حضرت جنبوی رحمتہ اللہ علیہ، حضرت تھانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے نا تقویٰ کا پرائمری کورس ہے. تقویٰ روزے میں کیا ہوتا ہے، آدمی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تین کام چھوڑ دیتا ہے. کون سے تین کام؟ کھانا پینا اور اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنا، یہ تین کام ہیں. حالانکہ روزہ اگر نہ ہوتا تو یہ تینوں چیزیں کھانا پینا اس کے لیے کیا تھا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک مخصوص وقت میں روزے کی نیت کے ساتھ ان تین کاموں کو چھڑوایا گیا. کیوں؟ مشق کروائی گئی. اب جب آدمی روزے سے ہوتا ہے تو پھر وہ تنہائی میں ہونا تو بھی اس کے خلاف کام کیسا ہی گنہ گار ہو، بدماش ہو، لیکن اس نے جب ایک مرتبہ روزے کی نیت کر لی، گرمی کا زمانہ ہے اور دوپہر کا وقت ہے، بہت سخت پیاس لگی ہوئی ہے، کمرے میں ہے، کمرے کی دروازے کی کنجی اندر سے بند ہے اور کمرے کے اندر فریج کے اندر ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، ساری دنیا جس کو بدماش کہہ رہی ہے وہ بھی وہ پانی نہیں پیے گا. وہ کہے گا کہ میں نے جس اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے. روزے کی حالت میں ہم جائز چیزوں کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے چھوڑتے ہیں، تو جن گناہ کاموں کو، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے حرام کیا ہے، شراب، چوری اور زنا، جو بڑے سارے گناہ کے کام، ان کو تو ہمیشہ کے لیے جب حرام کیا گیا ہے تو اس کو چھوڑنے کیا گیا. یہ تصور روزے میں تصور ہوتا ہے ہر ایک کے، ہم جیسے گنہگار بھی پانی کا خیال آئے گا تو سب پر اللہ دیکھ رہا ہے. تو یہی تصور گناہ کا کام ارادہ جب آدمی کرے اس کے دل میں آوے اور یہ تصور آ کر کے اس کو گناہ کا ارتکاب کرنے سے روکے، اسی کی پریکٹس کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا ہے. اب روزے تو ہم رکھتے ہیں لیکن یہ پریکٹس پوری کرتے نہیں. روز رمضان گیا اور ابھی تو عید کا دن ہے اور ٹولے کے ٹولے سینما دیکھنے جائیں گے، عید ہے، پروگرام بنایا ہے. یہ حال ہے، پورے مہینے کے روزوں کے اوپر ایک سیکنڈ میں پانی پھیر دیا. روزے اس لیے رکھوائے ان روزوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے بچانے کا، بتانے کی ہم کیا کریں، پریکٹس کریں، اپنا مزاج ایسا بنائیں، اسی کا نام تقویٰ ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.